NPO Radio 1. Heel veel EK voor pret zometeen in BVSC na het NOS-journaal van 1:30 met Michel Koenen. Informateur Hamer gaat vandaag door met de formatie. De leiders van VVD, D66 en CDA komen vanmiddag samen langs. Hamer is jarig vandaag en wilde eigenlijk gisteren klaar zijn met haar opdracht. Maar eind vorige week werd al duidelijk dat ze dat niet ging halen. De Franse mededingingsautoriteit heeft Google een boete gegeven van 220 miljoen euro. Volgens de toezichthouder heeft Google eigen diensten voorgetrokken bij de zoekmachine. Griekenland heeft een nieuwe interactieve COVID-kaart gelanceerd. Daarop staat hoe het ervoor staat met het aantal besmettingen, maar ook het vaccinatiepercentage per regio en per gemeente. Zo kunnen toeristen bijvoorbeeld per eiland zien hoe de situatie ervoor staat. En Gert-Jan Verbeek staat komend seizoen voor de groep bij Almere City FC. Hij is de opvolger van de ontslagen Ole Tobiasse. En Verbeek heeft voor 2 seizoenen getekend in Flevoland. Hij zat al een tijdje zonder club na zijn vertrek bij het Australische Adelaide United. Dankjewel, Michel. Erwin de Hart die start voor de groep bij de ANWB vandaag. Goedemiddag. Goedemiddag. Met de vertraging op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen Markiezaad en Hogerheide 2 kilometer stilstaand verkeer. De weg is door werkzaamheden tot morgenochtend dicht. En vooral discussierende vrachtwagenchauffeurs zorgen voor veel vertraging. Omrijden kan via de Oesterdam vanuit Zeeland via de N659. Vanuit Antwerpen kan je omrijden via Breda, E19 en de A16. Er staat een omrijdersfile op de N59 Zierikzee richting knooppunt Hellegatsplein bij Nieuwekerk, 2 kilometer file. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, met Marcel. Goedemorgen. En nu hebben we het, hè, Roelof. Wat hebben we? Ik begin de dag met de site van Voetbal International. En de Belgen lachen om ons. En dat vind ik zo godvergeten. Nou, die zijn ook met hele afvaardigingen journalisten naar Nederland, Georgië gegaan. Hè? En die hebben ook gezien wat wij hebben gezien. 3-0. 3-0. Dat hele stadion, dat zit in de Hoempa-sfeer met Wootje, Weghorst. En dit is dan het land wat Bergkamp heeft voorgebracht. Van Basten. John van der Brom. Als je nog dieper wil gaan. Oh. Wouter doet elke dag een blokje. Leuk voor het Tuurlijk, eten. Maar ja. Dat lijkt me de goede man voor het goede toernooi. Want dit worden niet de luistercijfers die we gewend zijn bij de grote toernooien, nou. Roelof. Dan kun je beter je B-kracht inderdaad zich laten warm laten draaien voor het grote werk. Misschien dat hij dan in Qatar klaar is voor de scherpe analyse of het spitsvondige ditje of datje. Maar laat hem nu maar oefenen. Ian en Vara sportcombinatie. Met Roelof de Vries. En naast mijn oudschater en beweegicoon Erben Wennemars. Goedemiddag. Goedemorgen. Goedemorgen. Veel EK vandaag in BVSC. Bijvoorbeeld alles wat je nog niet wist over Oekraïne en het Nederlands elftal bekeken door de ogen van de buren. Eerst sport in de media. Heel even over die oefenwedstrijd van Oranje tegen Georgië. 3-0, iets beter gespeeld dan tegen de Schotten. Weinig te melden verder. En dus richten we ons op randzaken. Zoals de bondscoach van Georgië, de Fransman Willy Sagnol. In de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd werd hem gevraagd hoe hij eigenlijk aan zijn opvallende Nederlandse voornaam komt. Willy dus. Nou, hij bleek vernoemd naar een Hollandse held. My father was a massive fan of the Van der Kerkhoff brothers. And so I knew he did hesitate, either Willy of René. And I got Willy. Het is vernoemd naar Willy van der Kerkhof, dus mooi. Is eigenlijk een opleving van Erbens geweest? Jongetjes die dan Erben... Of meisjes, kan allemaal tegenwoordig zeker. Natuurlijk. Er was een poosje van zijn Hives. Heb je dat nog? Ja, het Hives zeker. Met die dansende banaan, ja. Ja, een Hives. En daar heb ik alleen maar Erbens op geaccepteerd. Ik kreeg altijd van die verzoeken van wil je vriend worden? Nou, dan waren altijd Erbens. En die zijn allemaal wel gewoon naar mij vernoemd. Want jij bent de eerste Erben eigenlijk, het was toch? Echt, het is een unieke naam. Dus mijn moeder was een creatieve opleving van mijn moeder. We hebben even gecheckt in de namenbank van het Meertens Instituut. De naam Erben is spectaculair inderdaad in populariteit toegenomen vanaf 1998. Ja. En de piek ligt in 2004, 2005. Ja, dat waren mijn topjaren. Ja, en nu richting 2016 stabiel op ongeveer 2 Erbens per jaar. Okay. Ja, nou. Ben jij zo'n Erben? De app dan even via de Radio 1. Dat vinden we wel leuk. Vertel even hoe het is om Erben te heten. Stel je voor, jij zou nog een kind krijgen. Ik weet niet of er plannen zijn, maar zijn er dan topsporters waarvan je denkt, daar zou ik hem of haar naar willen vernoemen? Ik kan er niet zo eentje bedenken. Nee. Dan gaan we toch gewoon door met Omroep Brabant. Daar interviewen ze in de aanloop naar de Spelen Brabantse topsporters. Deze week baanwielrenner Harry Lavrijzen. Die staat er goed op. Volgens statistiekbureau Gracenote is hij favoriet voor Olympisch goud op de keirin, de teamsprint en de individuele sprint. Maar hij heeft zichzelf niet echt kunnen testen, want door corona heeft hij sinds februari 2020, vorig jaar, geen wedstrijd meer kunnen fietsen. En zijn laatste race voor de Spelen, het EK in Minsk, dat is weer afgelast vanwege de politieke spanningen daar. Hij zelf vindt het allemaal geen probleem naar de Spelen toe. En baanwielrenkenner Han Kok van de NOS denkt ook dat Lavrijzen zich niet al te veel zorgen hoeft te maken. Ja, dat heeft natuurlijk effect. Niet alleen op Harry Lavrijzen. Er zitten natuurlijk een heleboel ook van zijn concurrenten in hetzelfde schuitje. Nou heeft Harry één heel groot voordeel. En dat is dat hij als trainingsmaatje Jeffrey Hoogland heeft. De op 1A beste sprinter van de wereld. Bijna net zo goed als hij zelf. Op sommige dagen zelfs beter. Dus zij kunnen heel goed samen wedstrijden nabootsen. Waardoor ze allebei op het allerhoogste niveau met elkaar kunnen trainen. En elkaar dus beter maken. Han vertelde ook dat, hoewel het dus niet mag, Europese toprenners elkaar stiekem onlangs hebben opgezocht. Daar hebben ze onlangs een soort testwedstrijdje gereden. Officieel heette dat een training. Maar daar zijn wel de sprinters uit Frankrijk, Duitsland en Polen naar Apeldoorn gekomen. En daar met de Nederlanders onderling getraind, lees, wedstrijd gereden. Onofficieel, het was ook een beetje schimmig. Maar ze hebben dat wel gedaan. En zo hebben ze dus toch een internationale wedstrijd gereden. De UCI heeft daar bij de wielerbond tegen geprotesteerd. Maar die verwachten dat het bij een boze brief blijft. Dan hoor je vaak mensen zeggen, Erben, wedstrijdritme. Ja. Maar je gelooft er niet zo in. Nou, ik denk dat het je wedstrijdritme kan je ook gewoon opbranden. En zijn er uit het verleden zijn er heel veel grote kampioenen die eigenlijk geblesseerd waren, helemaal geen wedstrijdritme hadden. En die uiteindelijk toch Olympisch goud halen. Bijvoorbeeld Johan Olaf Kos, volgens mij 11 lang ook. Yvonne van Gennep, hè, ook van de type. Die konden niet meedoen en die konden alleen maar trainen. En daardoor waren ze super uitgerust. En op de Spelen stegen ze gewoon boven zichzelf uit. En de Nederlanders hebben inderdaad gewoon, ja, die hebben een ideale uitgangspositie. Want zij hebben wel de trainingsgroepen, niet de stress van de wedstrijd, maar ze hebben wel het wedstrijdritme omdat ze een hele goede mede-atleet hebben. De sidepick dan van de sidekick, wat heb je bij? Ja, ik heb gisteren natuurlijk, iedereen was lekker buiten, maar ik zat de hele dag lekker binnen. Of niet de hele dag, ik ben wel even buiten geweest, maar ik heb het EK hockey gekeken, ik heb Formule 1 gekeken, ik heb mag Verstappen eventjes bijna zien winnen. Maar het hoogtepunt gisteren, het hoogtepunt was toch wel de FWK Games in Hengelo. Sivan Hassan op de 10 kilometer. Die won in een wereldrecord. Nu nog 100 meter te gaan voor Sivan Hassan. Publiek op de banken. Staat te juichen en te springen. We hebben hier wel eerder wereldrecords gehad. Van Bekele bijvoorbeeld. Dat was in Ethiopië. Maar nu gaan we kijken naar Sivan Hassan. 29.01. En dan komt ze nu richting de finish. En is er een geweldig nieuw wereldrecord. 29.06.84. Wat ze flatsen. Ja, weet je wat het erger was? Gisteren zat ik de hele dag binnen. En op een gegeven moment moet je ook even naar buiten toe. Ja, dus voor die 10 kilometer heb ik zelf een 10 kilometer gelopen. Dus gewoon, dan loop ik lekker. En dan even naar buiten. Even naar buiten en dan voel ik me lekker. En dan ben ik aan het rennen en dan kom ik thuis. En dan denk ik, nou, ik ben best wel een mannetje. Best wel gewoon fitte gozer. Gewoon lekker ingedeeld. 10 kilometer, 42 minuten en 1 seconde. En daar ben ik blij mee. En dan zie je Sivan, 29.06. Dat betekent dus dat zij 13 minuten sneller loopt dan het ik gisteren liep. Nou, dat is onwaarschijnlijk. Confronterend vond jij dat ook. Ja, maar dat is echt niet normaal. En dan zie ik je ernaar te kijken. En dan, ik ben moe, vermoeid, hè. En dan zie ik haar lopen. En dan, het ergste is nog na afloop. Want dan zie ik je te kijken. En dan is ze dus over de finish gekomen. En dan gooit ze meteen die bloem weg. En dan rent ze, dan dartelt ze daar over die atletiekbaan heen. Alsof ze nog wel een keertje 10 kilometer kan gaan lopen. Ongelooflijk. En kan ook nog sneller, denk jij. En kan sneller. En ze gaat zo ongelooflijk uithalen in Tokio. En kun jij nog sneller? Ik kan ietsje sneller, maar niet veel. Weet je wie wel sneller loopt? Hè? Wouter Bouwman. Hoe ik. Ja. Het is waar, hoor. Je voelt het gebeuren. Nederland wordt langzaam maar zeker een paar dagen voor de start van het EK gegrepen door het alles overheersende oranje virus. Oranje mondkapjes, juichcapes en rood-witte schmink. Alles wordt weer van zolder gehaald, want we worden Europees kampioen. Deze tekst is niet van mij, hoor. Gelukkig zitten we niet bepaald in de pool des doods, maar wat weten we eigenlijk wel van onze tegenstanders? De komende week op deze plek een kennismaking met de tegenstanders van Oranje. Vandaag alles over Oekraïne door onze eigen EK-kenner Wouter Bouwman. Warm lopen met Wouter. Goedemiddag Roelof en Erben, fijn om hier weer te mogen zijn. Wat was nou jouw tijd op de 10 kilometer? Hoeveel sneller dan Erben was je? Nou, een minuutje of zo, twee, drie. Nou, okay. Precies de tijd voor een halve warmlopen met Wouter. Vandaag inderdaad een vooruitblik op Oekraïne. En de komende dagen lopen we inderdaad een aantal landen langs. Dat schijnt perfect op dit tijdstip te passen. Ik ben helemaal onzeker van. Hè? Dat hoeft toch niet, nou, jongen. We gaan het hebben over buitenlands nieuws. Buitenlandse landen, niet te veel sport op deze plek. Vandaag dus Oekraïne. De eerste en misschien wel de beste tegenstander van Oranje in groep C. Onder leiding van oud-topspits Andrei Shevchenko. Die is daar nu bondscoach. En Nederland en Oekraïne speelden 2 keer vriendschappelijk tegen elkaar. 2008 en 2010. 1 overwinning en een gelijkspel voor Oranje. Maar Oekraïne heeft een appeltje te schillen met Nederland. En als ik heel eerlijk ben, dan is dat ook eigenlijk wel terecht. Het heeft te maken met een gebeurtenis uit 2012. Een verslaggeefster uit Oekraïne doet verslag van de Oranje optocht. Naar het stadion was dat, tijdens het EK in Polen en Oekraïne van 2012. En dan gebeurt dit. Ooit Golonis Kadavi Peremoge. Zibranovski, kampioen Holanda. 1988 en 2012. Yeah! Holland. Holland. Yeah? Holland. Holland. Holland. Holland. Holland. Yes. Holland. You will marry me or not? I can't. Hey, the tide's so clear. Ja. Ja. We weten het wel. Volk van botten. Jeetje, ongelooflijk. Ja, ja. En nou ja, de Oekraïners zijn dus op de dag van vandaag daar zo kwaad over, ja, dat ik verwacht. En ik denk ook eigenlijk wel dat ze ons pijn willen gaan doen. Overigens liggen de Oekraïners op dit moment onder vuur. Zowel letterlijk als figuurlijk, zou ik zeggen. Op het nieuwe EK-shirt van de Oekraïne is heel vaag een soort silhouet te zien van het land. Van de kaart van het land, zeg maar, de omtrek. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat het schiereiland, de Krim, daar ook bij staat. Ja, tot woede van de Russen, want die dachten dat toch juist geannexeerd te hebben. Nou goed, het Russische parlementslid dat daar het allerkwaadst over is, dat reageert gelukkig heel beschaafd in de Russische krant Sport Express. Hij zegt namelijk: persoonlijk interesseert het me heel weinig wat er op het shirt staat. Als het nou een sterk team was, oké, maar dit is een outsider. Na de eerste nederlaag is iedereen ze alweer vergeten. Niemand is geïnteresseerd in Oekraïne. Ja, een beetje kinderachtige brommer. Je zou ook kunnen zeggen de Russische Marcel van Roosmalen was dit inderdaad. Maar hij gaat dus uit van een verlies in de eerste wedstrijd van Oekraïne. Dus dat is weer positief voor Oranje. Oekraïne had trouwens een periode dat het onverslaanbaar leek. Het won van Portugal, Spanje en met 5-0 van Servië, met onder andere Dusan Tadic die we kennen. Maar sinds november vorig jaar werd alleen nog van Noord-Ierland gewonnen met 1-0. Vorige week werd trouwens ook gelijk gespeeld tegen Frankrijk. Dus onderschat ze ook weer niet. Even kijken naar de selectie. Hè. Zoals zo vaak, veel spelers van Dynamo Kiev. Met als sterspeler Ruslan Malinovski, middenvelder van Atalanta. En Oleksandr Zinchenko. Die kennen we van PSV. Hij is nu linksback van Manchester City. Hij mag bij Oekraïne. Mag je eigenlijk een beetje zelf weten waar die staat. Echt, hoeft niet per se linksback, maar gewoon mid-mid, kijk maar. Dat gewoon kan ook overal. Beetje zoals Dirk Kuyt ooit. Beetje zoals Dirk Kuyt, ja, ja. Maar dan met, nou ja, goed, luister even mee. Want hij mag dus op het veld doen wat hij zelf wil, maar ook daarbuiten. Dit deed hij na de wedstrijd waarin Oekraïne zich plaatste voor dit EK bij de, nou ja, Oekraïnse Helen Hendricks. Почувствовали больше то, что мы контролируем игру и дальше уже пошло-поехало. Що ж, бажаю вам наснаги і подальших матчах з Люксембургом. Студія. Ja, je hoort het heel zacht, maar het gebeurde daar. Een dikke kus kreeg ze. Oh, okay. Ja, op de wang wel, maar het verhaal wil dat ze inmiddels getrouwd zijn. Oké, dat is niet mooi. Ze zijn in ieder geval samen. Maar de Oekraïense pers die heeft het niet makkelijk. Dat hoor je wel in die 2 fragmenten. Zinchenko dus, daar hebben we het even over. De absolute ster van dit team. En ik zei het al, hij is zowel op als buiten het veld een echte ster. Дом, семья, работа. Дети, садик, школа. Скука, а не жизнь. Никакого рок-н-ролла. По телеку опять про обману и законы. Echt Oekraïens. Het is echt Oekraïens. Mag echt zelf weten wat hij doet. Ja, hij zingt over. Hij staat naast een treinrails. Ja. En hij staat hier heel stoer te gebaren. Dus ik weet niet precies wat hij zingt. Ja, op een gegeven moment komt er een trein langs. Moet hij net springen ook nog. Maar dat gaat allemaal goed. Er is in ieder geval niet een hele grote rapper verloren gegaan aan Oleksandr Zinchenko dus. Denk er maar aan als je hem ziet spelen volgende week of aankomende zondag. Ik moet wel ook zeggen, ik heb ook iets ontdekt. Hè? Onderzoeksjournalistiek. Ik heb iets ontdekt via het dark web en allerlei anonieme bronnen. Bronnen heb ik toegang gekregen tot filmpjes van de Oekraïense selectie van afgelopen week. Het kost me ongeveer 2 bitcoin die ik nog hoop te kunnen declareren. Maar ik heb dus nu wel een geluidsfragment van de bonte avond van Oekraïne. Die was echt, vorige week was die, in het trainingskamp. Laten we even luisteren hoe dat klonk. Ja. Is dit echt? Dit is echt. Vorige week dinsdag. Klinkt wel gezellig. Het, nou. Kijk, nog een rap. Ja, je kan zeggen wat je wil, maar er is wel een hele goede sfeer. Sfeer is belangrijk, heb ik me al eens laten vertellen. Ja. Maar er wordt overal gezongen, toch? Bij al die teams. Denk je dat Wout Weghorst ook staat te zingen? Ik denk dat hij ook gewoon in de kleedkamer ook aan het zingen is. Ja, dat Memphis Depay eventjes een rapje inzet. Neem geen prik, dan, neem geen prik. Daar zou ik dan wel graag ook een geluidsfragment van willen horen. Voor de zekerheid, voor het goede gevoel. Oekraïne, dus misschien wel de muzikaalste tegenstander die Nederland kon treffen op dit EK. En daarom ter ere van onze toonvaste tegenstander, de Songfestival-inzending van Oekraïne. Roelof, ja, wij hadden het liever niet gedaan, maar er is door Nederland fors opgestemd. Tijdens het Songfestival. Tijdens het Songfestival. Kan ook niet echt iets anders vinden, hè, van Oekraïne. Nee, dat ook. Nee. Nou ja, en ook omdat Radio 1 is nou eenmaal ook voor de gewone man. Sorry. Dus daarom, shoom. Весняночка, весняночка, де ти зимувала? Я садочка на клиночку, сорочечку пряла. Та моля синою з лісі сова воду дує. Заспіваю співаночку, нехай вона чує. Заплетися, що ми барвіночком. Я тобі співаю весняночку. Сію, сію, сію, сію конопилички. Сію, сію, сію. Heel klanken, Erwin. Ja. Bevalt het je? Nee, bevalt me helemaal niet eigenlijk, om heel eerlijk te zijn. Oh, je kijkt er vet agressief bij. Nou, dan breek ik hem toch af, jongen. Ja. Shoom, Goa. BVSC. Of Go-A, zoals ze in Oekraïne zeggen. Ja, gisteren won het Nederlands elftal dus met 3-0 van Georgië. Al overtuigde Oranje niet echt en was het spel weer vrij matig. En dat is ook de buitenlandse pers niet ontgaan. Vooral bij de Belgen moet de ploeg van Frank de Boer het ontgelden. Als de Boer zegt dat 5-3-2 meer zekerheid biedt, dan mogen zijn verdedigers dat wel eens bewijzen, schrijft het Nieuwsblad. En het laatste nieuws kopt: Roberto Martinez heeft kopzorgen over de fitheid van Hazard en Kevin De Bruyne. Maar dat zijn peanuts vergeleken met de vraagtekens bij Nederland. Oei, Voetbal International die veegt dat bij elkaar onder de kop. Belgen spotten met Oranje. Zo erg is het, Erben. Tom Boudeweel, sportjournalist en bij ons beter bekend als de Vlaamse Arno Vermeulen. Goedemiddag. Hey, goedemiddag allemaal. Tom, worden wij nou door een heel land uitgelachen? Nou, dat is een beetje overdreven, hoor. Het is natuurlijk wel historisch gegroeid. En ik denk dat we de Belgen altijd in de underdog-positie hebben gezeten. Het is niet omdat wij nu al een tijdje op die nummer 1 plaats staan dat we niet al te veel respect meer zouden hebben voor jullie en voor jullie voetbal en jullie voetballers. Maar ja, het is altijd een hele speciale relatie geweest natuurlijk. Dat weten jullie ook. En zeker, er zijn een aantal dingen gebeurd. Ik bedoel dan, wij zitten al, en wij dan bedoel ik in het clubvoetbal, een aantal clubs zitten al jaren te snakken naar eindelijk eens wat goede clubs in onze competitie. En dan kijken we naar boven, naar Nederland. Maar dan zeggen jullie, ja, die Belgen, laat maar zo. Dus ja, het is een beetje langs beide kanten natuurlijk. Maar ja, we kijken natuurlijk wat er gebeurt in Nederland. Dat is zeker waar. Ja, ja, en dan zien jullie eigen, want wij vinden hetzelfde ook, dat het niet briljant gaat. Maar dat gaat in België niet onopgemerkt voorbij, begrijp ik. Ja, natuurlijk. Omdat ja, we spreken wel dezelfde taal. Dus, en dan is het bovenste gedeelte van België dat ik dan bedoel. Omdat wij toch altijd met bewondering, dat mogen we toch wel zeggen, de generatie van Bassem en Co, als jullie Europees kampioen zijn geworden, nu nog altijd, en dan verwijs ik opnieuw naar het clubvoetbal, als ik zie hoe Ajax het goed doet qua resultaten, maar ook qua financiën, verkoop en aankoop. Ja, dat is een droom, denk ik, voor ons. Daar droomt de Club Brugge van, om ooit zo te worden. Dus ik denk dat er heel veel respect is voor wat Nederland heeft bereikt. Natuurlijk, en dat is niet alleen in Nederland zo, niet alleen in België zo, maar in veel landen van onze grote, of van net niet onze grote. Ja, wij moeten het hebben van golfbewegingen. En Nederland heeft zijn glorieperiode gehad, is door een diep dal gegaan. En ik denk toch langzaam er weer aan het uitkruipen. En ja, momenteel zitten wij op een hoogtepunt. Maar ik vrees dat dat niet meer jaren zal duren. Dus mijn devies is gewoon genieten maar. Leeft het nou in België, het EK? Zijn jullie er al klaar voor? Ja, ik heb niet het gevoel. Ik heb dit weekend nog eens rondgereden in mijn eigen dorp. Er was een huis of vier waar toch wel wat Belgische vlaggen hingen. Maar ja, de hype, het EK komt eraan. Dat gevoel heb ik nog niet. Ik heb me al eens afgevraagd, hoe komt dat nu? Misschien heeft dat te maken ook met corona. Omdat mensen gaan al zo lang niet naar het voetbal. Ja, zijn het misschien ook wel een beetje vergeten. Het is een ander soort EK natuurlijk ook met die verschillende steden. En wie blinkt er alweer uit door afwezigheid omdat ze geen stadion hebben? Ja, wij natuurlijk. En dat is dan een beetje raar voor een team dat toch al een tijdje op die eerste plaats staat. Dus het moet allemaal nog wel een beetje beginnen hier in België sowieso. Ja, en het moet ook nu wel echt gaan gebeuren, denk ik, voor België. Want ja, jullie selectie, Tom, ik wil niet zeggen dat ze rijp zijn voor het bejaardenhuis. Maar ik weet niet of Qatar, of ze dan nog kunnen lopen. Ja, wel. Er is een speciale sport voor uitgevonden. Ook bij jullie, denk ik. Wandelvoetbal. Dus voor plus 35. Dus, wel, ik ben nu op het trainingscentrum van de Rode Duivels. Omdat Roberto Martinez, de bondscoach, om 2:30 een persconferentie geeft. En ik kijk op een groot reclamedoek van Jupiler, van een van de hoofdsponsors. En daar staat op Red Inside, omdat ze nu ook rood bier hebben. En daaronder staat It's Now or Never. Ja. Kan je het beter verwoorden dan zo? En jij bent de kenner. Wordt het nou of wordt het never? is dit onder ons? Uiteraard. Ik denk dat het never wordt. Oh. Ach. Nee, je moet eerlijk zijn. Er zijn een aantal teams veel beter geworden dan 3 jaar geleden, vind ik. Frankrijk is natuurlijk outstanding. Plus, wij zitten nu, en misschien speelt dat ook mee, waarom het nog niet echt te gaan leven is. Ja, onze heilige drievuldigheid, onze gouden driehoek, ja, die is voorlopig nog altijd niet fit. Eden Hazard heeft gisteren 9 minuten rondgewandeld. Dat waren zijn eerste minuten sinds november 2019 bij de nationale ploeg. Dus hij heeft 2 jaar niet gevoetbald bij Real Madrid. Kevin De Bruyne, ja, die is hier een half uurtje geleden is hij hier toegekomen. Je weet wat hij heeft meegemaakt in de Champions League finale. Dus die is ook nog niet fit. En dan heb je Axel Witsel, die in januari zijn Achillespees heeft gescheurd, of helemaal afgescheurd. Daar zijn we nog altijd niet uit. Dus die is nu in snel tempo zichzelf aan het klaarstomen. Maar de eerste wedstrijden halen die jongens niet. En dat zijn nu net de mannen die het gaan moeten doen. We hebben gelukkig nog een goede doelman, Courtois. En we hebben nog een fenomeen, vind ik, want hij heeft gisteren zijn 60e doelpunt gemaakt in zijn interlandcarrière. Er is nog altijd Romelu Lukaku, maar je hebt toch de creativiteit nodig van een Hazard, van een De Bruyne en de stabiliteit van een Witsel. Dus er zijn nog heel wat vraagtekens. Ik denk dat wij wel samen kunnen concluderen dat de winnaar van het EK wel eens niet uit de lage landen zou kunnen komen, Tom. Ik denk het ook. Wel heel veel succes en plezier op het EK. Sportjournalist Tom Boudeweel, dankjewel. Ja, ik wil nog even een minuutje met je naar vanochtend. Want jij was in Simpelveld in Limburg. En was je nou aan het wandelen met peuters? Ja, had ik dat inderdaad. Goed begrepen? Dus, deze week, wat is de week van de gezonde jeugd? Ja. Hebben we aandacht voor gezondheid. En daar in Limburg gaan 5.500 peuters die gaan deze week wandelen. Nou, prachtig begin voor die peuters van de sportzomer. We hebben aan het begin van het jaar voorspellingen gedaan allemaal. Hè. Ik dacht, ik pak die voor jou er even bij voor de sportzomer. Nederlands elftal haalt WK-finale tegen Frankrijk. Sta je daar nog achter? Zeker. Ja? Of EK moet ik zeggen. EK-finale, ja. Tom Dumoulin, beste Nederlander in de Tour. Dat gaat hem niet worden. Nee. Goud voor de hockeydames op de Spelen. Zeker. Ja? Anna van der Breggen gaat ook winnen. Ja, wint wegwedstrijd voor de vrouw. Dus eigenlijk alleen Tom. Wie wordt dan de beste Nederlander in de Tour nu, als je dat moet herzien? Kruiswijk. Steven Kruiswijk. En waar kijk jij het meest naar uit deze sportzomer? Waar kijk ik het meest naar uit? Dat vind ik wel... waar kijk ik het meest naar uit? Ik kijk het meest uit naar Henk Grol, judo. Vind ik toch wel dat is het. Is dat het hoogtepunt van de sportzomer? Ja, dat vind ik wel... daar kijk ik wel heel erg naar uit. In Japan. Hè? Ja. In die verrekte spelen daar in Japan. Ja, waar alles niemand bij mag. Maar toch voor judo ook historische plek. Historisch. Gezink. En dan nu in één keer toch Henk Grol. Zou heel mooi zijn. Wij gaan er straks even uit. Ja, niet. We zijn er morgen zo nog. Maar na deze week. Ja. Even sportzomer reces. Ja. Dus ik spreek jou daarna weer. Juist. Heel veel plezier, beste man. Dankjewel. Hele fijne zomer. Morgen naast mij Stef Clement. En die staat... Ja, ook maar voor je mail. U heeft 1 nieuw bericht. Hey Roelof. Sorry dat ik zo laat bel. Ik zat al een beetje in vakantiemodus, maar we doen natuurlijk morgen nog een keertje BVSC. Gelukkig maar, want hij fietst weer. Hij is gisteren gestart in de Ronde van Zwitserland. Tom Dumoulin komt misschien mijn voorspelling toch nog uit voor een gouden medaille op de Olympische Spelen. Anders ga ik die pool zeker verliezen. Zometeen blokken Dwada Omir. BNN VARA. Ja, ze zijn er zeker. Nee, ze zijn er. Ze zijn er wel, maar je kent ze niet. Ik denk dat er veel meer zijn dan we nu denken of weten. Dat is misschien een beetje een ongemakkelijke vraag, maar ik moet hem toch stellen. Profvoetballers die geen voetbalvrouw, maar een man hebben. Klopt het dat jij homo bent? Ja, dat klopt. De Schaduwspits. We komen een podcast opnemen over homoseksualiteit en sport. Succes. Hoeveel zijn dat er dan? Als Messi of Ronaldo, moet ik je zo maar zeggen dat ze homo zijn, dat er helemaal geen probleem is. Nu in je favoriete podcast-app, De Schaduwspits. Een podcast over vooroordelen in de topsport. Voel jij je thuis in je buurt? Hoe is de stad veranderd? Ben je insider of outsider? Het Amsterdam Museum presenteert Refresh Amsterdam. 25 kunstenaars over hun plek in de stad. Nu te zien bij verschillende cultuurhuizen en in het Amsterdam Museum. Check voor meer info en kaartverkoop www.refresh.amsterdam. Vanavond kan de fik weer in de barbecue en jij gaat ervoor. Maak net als barbecue-koning Jort Althuizen de lekkerste vegetarische recepten. Met goed barbecue-vlees van de slager. De vegetarische slager. Dat wordt genieten, want met het nieuwe vlees van de vegetarische slager hoef je niets te laten schieten. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Of je nu veel in de auto zit, of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovanek.nl.